السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، أبوكي الإمام مسلم رحمه الله تعالى وتوكا والقاسم ابن محمد أو قيسنا دياكي والقاسم ابن محمد رحمه الله وتوفق مع عائشة رضي الله تعالى عنها أمسما مع عائشة تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية انتم صلى الله عليه وسلم علي سوما آيه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قال فإذا رأيتم الذين سمى الله فاحذروهم. مما عائشة نسمع نتومي صلى الله عليه وسلم أليسومه آية كتك سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب يي ندي أمباي أمي كترمشي إيه محمد كتاب كترمشي يوياكو كتاب منه آيات محكمات katika kitabu cha Qur'an ziko aya muhkamatu zilizo wazi hunna umul kitab ambazo ndio msingi wa kitabu. Msingi wa kitabu kimejaa aya muhkamat wa ukhar mutashabihat, na ziko aya nyingine mutashabihat zinatatiza zinahtamili wajihi zaidi ya moja. Fama alladhina fi qulubihim zayg, ama wale ambao katika nyoyo zao kuna dalal, fayatabi'una ma tashabaha minhu, kufuata katika Qur'ani zile aya ambazo ni mutashabih, kwa lengo la kutaka kuwatatanisha watu. Ibtigha alfitna, kwa lengo la kutaka kuwafitini watu na dini yao. Ibtigha alfitna, kwa lengo la kutaka kuwafitini watu na Mola wao. Wanazichukua zile aya ambazo zinakubali hili na hili, au zinahtamili wajihi zaidi ya moja. Wanazichukua hizo wanazitupa kwa watu, lengo lao ni kutaka kuwafitini, lengo lao ni kutaka kuwapondosha kutokana na haki. Wama ya'lamu ta'wilahu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wil, na kwa lengo la kutaka kuzipondosha maana iliyokusudiwa. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hakuna anayejua tafsiri ya aya hizo isipokuwa Allah na wale waliobobea katika ilmu. Ukisimama wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilm, isipokuwa Allah na waliobobea katika ilmu. Haya ameyasema Allah subhanahu wa ta'ala, na ameyasoma Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha baada ya kuisoma hii aya akasema Rasul alaihi salatu wasallam, mtakapowaona wale ambao Allah amewataja katika hii aya wanasichukua aya mutashabih, wanasichukua hadithi mutashabih, fahamuni kwamba hao ndio wale aliowakusudia Allah. Jitengeni nao, jitengeni nao, tahadharini nao. Hii ni hadithi sahihi kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, akinukuu maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadithi hii inamhusu kila mtu wa bid'a, ambaye anafuata mutashabi, ambaye lengo lake ni kutaka kuwapoteza umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakiwemo mashia na wengineo. Mashia tabia hii wako nayo, wanazichukua aya wanazipindisha maana, wanazichukua aya wanazielekeza wanapotaka wao. Ya ayuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik fi ali wa in lam taf'al fama ballaghta risalata, ewe nabii fikisha yale yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa mula wako kumhusu Ali bin Abi Talib. Fikisha yale yaliyoteremshwa kwako kutoka kwa mula wako kumhusu Ali bin Abi Talib. Na usipofanya hivyo, kumnadi Ali mbele ya khalaiq, fama ballaghta risalatahu, utakuwa hujafikisha risala na ujumbe uliotumwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akachukua hii aya ambayo sivyo wanavyoifahamu Waislamu kwa maana yake hii, kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposhushiwa hii aya akaushika mkono wa Ali bin Abi Talib akauinua juu kuwaonesha Waislamu kwamba huyu Ali, huyu ndiye wasii, huyu ndiye atakayekaimu nafasi baada yangu, huyu hapa Ali bin Abi Talib. Kisha kukatengenezwa vijihema viwili, hema la Mtume, hema la Ali bin Abi Talib. Wakawa wanakuja masahaba kwa kuanza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumpongeza na kumshukuru juu ya kufikisha risala ya Mola wake Allah tabaraka wa taala, na ujumbe alioletewa mahala pale na Jibril alayhi salam. Kisha wakitoka kwenye hema lile wanaingia kwenye hema la Ali kumpongeza na kutoa bai'a, kwamba tunatoa kwako wewe Ali bin Abi Talib kiapo cha utiifu, wewe ndiye walii wa kila mu'min wa kiume na mu'min wa kike, tumekubali kukupa wewe bai'a. Na katika hawa ni Umar ibn al-Khattab ameyasema haya maneno kwa Ali bin Abi Talib na ametoa bai'a. Kadhalika Abu Bakar Siddiq ameyasema haya maneno kwa Ali bin Abi Talib na ametoa bai'a. Kadhalika ya ayuha alladhina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, enyi ambao mmeamini isbiru, kuweni na subra. Wao wanasema hapa Allah anakusudia kuweni na subra kwa huyo Abu Bakr Siddiq. Wasabiru, lazimianeni na subra juu ya huyo Umar ibn al-Khattab. Warabitu, fanyeni murabata katika dini juu ya Uthman ibn Affan. Hawa wote ni madhalim. Wattaqullaha fi Ali la'allakum tuflihun, mcheni Allah kwa Ali bin Abi Talib ili mpate kufaulu. Haya yapo katika vitabu vyao. Sasa hawa ndio wale waliowatangaza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na akatutaka tutahadhari kwamba wanachukua ayat mutashabih, lengo lao ni kutaka kuwafitinisha waja wa Allah almuslimun ahlusunnati waljamaa, kuwatoa katika zumra ya ahlusunnati waljamaa, kuwaingiza katika dini yao ya Kiyahudi. Kadhalika kuzipotosha maana za aya na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa sisi ilikuwa tufanye semina kama ilivyotangaziwa na Sheikh Abu Musa, lakini kwa wakati jinsi ulivyokuwa umekwenda, ikawa hakuna budi kuzitoa hizi makala na kuwanasihi mukazisome. Kadhalika mtastafidi biidhnillahi alkarim kwa yale ambayo yameandikwa katika makala hii ambayo hayajatoka kwingine zaidi ya kutoka katika vitabu vya mashia wenyewe. Kitabu hiki au risala hii, ujue ushia ithna sharia kupitia vitabu vyao wenyewe vinavyotegemewa. Ndio utajua kwamba watu wakisema ushia ni Uyahudi, utauona Uyahudi huo katika makala hii ambayo imeegemezwa katika vitabu tegemezi vya mashia. Hapo ndipo tutakapofahamu kwamba sisi ule umoja na udugu baina yetu sisi na mashia, mashia wameukana wao kwanza. Wao wenyewe mashia wameukana udugu na sisi. Kwa hiyo sisi tumefuatia tu, lakini wao ndio walioanza kuukana udugu kupitia itikadi yao. Lakini na sisi kadhalika akida yetu inakataa umoja na udugu pamoja na Shia ithna asharia, kwa sababu ya yale ambayo kwamba yameandikwa humo ndani na ambayo kwamba hayakuandikwa humo ndani. Mfano ambao hayakuandikwa humo ndani, mfano ambao wanaweka wazi kwamba sisi hatuna umoja na wao wala hatuna udugu na wao, ni kwamba kila Muislamu awe ni Hanafi, awe ni Mshafi'i, awe ni Mhambali, kila Muislamu katika Ahlus Sunnah wal Jamaa anaitakidi kwamba elimu ya ghaibu aliyekuwekeka nayo ni Allah peke yake. Waislamu wote wanaitakidi hivyo. Aliyekuwekeka na ilmu al-ghaib ni Allah, na kwamba hakuna yeyote anayejua ilmu hii isipokuwa yeye. Kwa nini? Kwa sababu Allah ndivyo alivyosema katika Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah katika Qur'ani anasema qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun. Hii ndio itikadi ya Waislamu inayotolewa kwenye kitabu cha Mola wao. Muhammad waambie hakuna yeyote wa mbinguni wala yeyote wa ardhini anayejua ghaibu, anayejua yaliyofichikamana isipokuwa Allah. Si yeyote wa mbinguni, maana yake si Jibrili wala si Mikail wala si Israfil wala si Ridwan wala si Malik khazin an-nar wala si wale waliobeba arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala wala si kadha wala wa ardhini anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Wa ardhini wanaingia mitume wote na manabii mpaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yash'uruna, na wale mnaoabudia kinyume na Allah, mnaoabudia kinyume na Allah hawajui lini watafufuliwa. Wale wanaomuomba Ahmadur Rifai katika tariqatur Rifaiya, na wale wanaomuomba Abul Hasan Ash-Shadhili katika tariqa ya Shadhiliya, na wale wanaomuomba Abdul Qadir Al-Kilani katika tariqatul Qadiriyya, hao mnaowaomba Abul Hasan Ash-Shadhili, Ahmad Ar-Rifai, Abdul Qadir Jailani, Isa mwana wa Maryam, hawajui lini watafufuliwa. Kufufuliwa kwao ni ilmu ghaib, ni ilmu al-ghaib. Kwa hiyo hakuna wa mbinguni wala wa ardhini, si mitume wala si manabii wala si mawalii wa Allah, wote hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Hii ndiyo itikadi ya Waislamu popote pale walipo, na kwamba kama wako ambao watajua, basi watajua sehemu waliofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alayhi salatu wasalam amekufa kabla ya kiyama, lakini akatuambia kwamba kabla ya kiyama kutakuja kuwa na kadha, kutakuja kuwa na kadha, watakithiri wanawake, watakuwa ni wengi. Kadhalika antalida al-amatu rabbataha wa antara al-hufata al-alata ri'a'a ash-shah yatatawaluna fil bunyan wa yakthuru al-jahl. Ujinga utakithiri, ujinga utakuwa mkubwa, wanawake watakuwa wengi, mpaka itafika wakati wanawake kumi wanasimamiwa na mwanamume mmoja. Watu watakuja kutembea pekupeku, wale masikini waliokuwa mafukara watakuwa wanashindana kujenga majumba marefu. Yatatawaluna fil bunyan. Hizi ni alama za kiyama ambazo ni sehemu ya ghaibu, lakini kafunuliwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunasema kwamba hawajui al-ghaibu al-mutlaq, hiyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. La yudhhiru ala ghaibihi ahada, hamdhihirishi ilmu yake ya ghaibu yeyote, illa man irtada bir rasul, ila wale atakawaridhia katika mitume, na hawapi ilmu yote ya ghaibu, kwa kuwa ilmu ya ghaibu yote kwa ujumla wake amekwekeka nayo Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni itikadi waislamu wameitoa kwenye kitabu cha Mola wao, kulla ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaib illa Allah. Kisha akamwambia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kul inni la amliku lakum darra wala naf'a, kul inni la yujirani min Allah ahad, katika aya nyingine, walau kuntu ala kulla kulla amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah, walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair. Waambie sijui ghaibu, sijui ghaibu, na lao ningelikuwa najua ghaibu ningekithirisha kuyafanya ya khairi. Lao angekuwa Muhammad anajua ghaibu, basi asinge kwenda katika vita vya Uhud, sehemu ambayo atakwenda kupigwa na kuvunjwa meno yake na kupasuliwa sehemu katika paji lake la uso na akaanguka katika shimo. Haya kadhalika inaonyesha kwamba yeye hakuwa akijua ghaibu alayhi salatu wassalam. Hii ndio itikadi ya Waislamu kwa mukhtasar juu ya masuala ya ghaibu. Shia wao mpaka niseme kwamba hatuna umoja sisi kwa sababu tumetofautiana kiakida. Wao wanamkadhibisha Mola wetu wazi wazi kwa mujibu wa akida yao, sisi tunamsadikisha Mola wetu. Kwa hiyo anayemkadhibisha Allah na anayemsadikisha Allah, la yastawiyani mathala, hawawezi kuwa sawa wawili hawa. Shia kwenye kitabu chao tegemezi Usulul Kafi wameandika mlango babu anna al-a'imma ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakun wala yakhfa alayhim shay. Mlango unaozungumzia ya kwamba maimamu, maimamu 12, ya'lamuna ilma ma kana, wanajua ilmu ya yote yaliyopita. Ukisema yote yaliyopita, ina maana tangu pale Allah alipoumba dunia. Wama yakunu, na ilmu yote yanayojiri leo hii, ilmu yote ya yale yote yanayojiri leo hii maimamu wanayojua. Wala yakhfa alayhim shay, na wala hakuna chochote kinachofichikana kwa maimamu. Leo imamu Ali Ridha huko aliko, au Musa al-Kadhim huko aliko, au Zainul Abidin huko aliko, au al-Hasan al-Askari, Muhammad ibn al-Hasan al-Askari sahibu zaman huko aliko kwa Sirdab, anayajua yaliyopo leo hii katika mtaa wetu huu na mitaa mingine. Kwamba wako watu wamekusanyika katika msikiti fulani katika mtaa wa Machomane Flotini, idadi yao katika msikiti huo wako kadha wa kadha, waliovaa kanzu nyeupe wangapi, waliovaa kanzu nyeusi wangapi, ambaye amekunywa chai leo ni nani, nani hakula, nani amefunga, nani kadha. Maimamu huko walipo wanajua. Hawa ni maimamu au ni waungu? Hawa ni waungu, kwa sababu ilmu hii ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwamba useme kwamba wanayajua yote yaliyopita, wanajua wakati wa Musa kulikuwa na nini, wakati wa Harun, wakati wa Dhulkifl, wakati wa Shuaib, wakati wa Nuh, wakati wa kadha, wanajua mambo yote kwa tafasili zake. Atakayetakidi itikadi hii amekufuru. Makafiri hawana udugu na Waislamu. Anaitakidi itikadi hii kwamba maimamu wanayo kweli ilmu hii, amemkadhibisha Allah. Allah aseme hakuna wa mbinguni wala wa ardhini anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Alafu aje Kulaini kwenye kitabu chake Usulul Kafi aseme kwamba maimamu 12 wanajua ghaibu. Man asdaqu min Allah qila, man asdaqu min Allah haditha, nani tumsadikishi? Sisi tunasema sadaqa Allah kadhaba al-Kulaini. Kulaini ni mwongo, na kwa itikadi yake hii aliyoiandika kwa mkono wake katika kitabu chake Usulul Kafi, kafir billahi al-Azim, na anayetakidi haya aliyoiandika Kulaini kafir billahi al-Azim, wote ni makufaru, wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa naona kwamba uwezekano wa kuwa sawa hawa na hawa huko, Allah amekataa kwenye Qur'an. Faraja'a al-muslimina kal-mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Naona kwamba tutaweza sisi kuwajalia kuwa sawa waislamu na waovu na nini nini? Vipi mnahukumu mambo? Hawawi sawa wawili, huyu ni maiti na huyu yuko hai. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Hawawi sawa. Yule ambaye alikuwa ni mfu, Allah akamhuisha tukamjalia kwamba ana nuru inayomwangazia katika visa totoro, visa mbalimbali, anakuwa sawa na yule ambaye kwamba hayuko katika sura hii, hawawi sawa. Huyo ambaye yuko katika nuru na mwangaza, yuko katika nuru ya tauhid na mwangaza wa sunna wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hawi sawa na ambaye yupo fi dhulumati, katika visa totoro, laisa bi kharijin minha, ambao visa ambavyo hawezi kujinasua akajitoa huko ila pale Allah atakapomdiriki kwa rahma zake. Kwa hiyo ule umoja umekataliwa na itikadi ya Shia, umoja baina ahli sunna wal jamaa na Shia na Ashariya Jaafariya Imamia haupo, kwa sababu wao aqida yao ni aqida ya kikafiri, aqida ya Waislamu ni aqida ya Kiislamu. Ambaye anaitakidi itikadi ya kufru hawi sawa na anaitakidi itikadi ya Kiislamu. Kwa hiyo tukisoma hii risala biidhnillahi alkarim tutayajua mengi ambayo yamefichikana kwetu sisi, na walillahi alhamdu mashkuru wetu wanaofanya hii kazi, Allah wabarik, kazi kubwa ambayo wameifanya, kwa sababu kama kuna kitu ambacho Shia hawakipendi ni kufichuliwa itikadi zao. Kama kuna kitu ambacho Shia hakipendi na yuko tayari kutoa alghali wanafis, kutoa vilivyokuwa ghali, kutoa vya thamani, kutoa pesa aina yoyote kuhakikisha kwamba hawasemi wako tayari, kumnunua mtu yeyote kuhakikisha kwamba hawasemi wako tayari, kumuua mtu yeyote kuhakikisha kwamba hata wasema tena baada ya kufa kwake wako tayari, na hayo wameyafanya mengi katika historia yetu ya Kiislamu. Wamemuua Ihsani Ilahi Dhahir, Dr. Ihsani Ilahi Dhahir rahimahullah ta'ala, katika wanafunzi wa al-Allama Ibn Baz. Ihsani Ilahi Dhahir wamemuua kwa bomu ambalo wamelitia kwenye shada la maua. Huyu kawafichua sana mashia katika kipindi chake, hana mfano, hakuna mfano kwake yeye katika karne hii. Alikuwa anawafahamu, anawasoma na anamiliki vitabu vyao vingi, na ameandika sana Ashia wa Sunna, kitabu chake Shia na Sunna, Ashia wal Qur'an, Shia na Qur'an, wakoje Shia na Qur'an yetu hii, Shia wa Ahlul Bait, wakoje Shia na Ahlul Bait, na mapoto yote ya mapotofu kule bara Hindi alipambana nayo Ihsani Ilahi Dhahir. Kwa walipoona kwamba huyu ni mwiba kwa wao, watu wanaelewa, anafichua uovu uliopo katika vitabu vyao, karari ikapita kwamba huyo uovu kweli. Tunazungumza katika hafla, wakaja na shada la maua wakamvalisha kwenye shimo yake, lina bomu likalipuka, wakafa wengi katika waliokuwa jirani yake, na yeye akafia juu ya ndege, kama anavyosema katika tarjama yake Sheikh Ibn Baz, ikiagizwa ndege itoke kule mpaka Pakistani, akachukuliwa akazikwa Saudi, kafia juu ya ndege rahimahullah ta'ala rahmatullah wasa'a. Hii nini maana? Shia yuko tayari usifichue uovu uliofichikana katika vitabu vyao, na vile vitabu wanavyoandika vingi vyake wanaficha yale mabaya yaliyokuwa yametokota katika vile vitabu vyao. Siku hizi sasa hivi wameshaanza sasa kudhihirisha makucha yao, baada ya kuona kwamba wanachafuliwa, wanafichuliwa maovu yao, wakaanza kuandika sasa hivi kwa Kiswahili matusi ya waziwazi. Mimi nishapewa makala na mmoja katika mashia, tuko Dar es Salaam kipindi kile cha nadwa, niletewa makala na shia itaya post makala hii kwenye bahasha, kwa kuifungua ni matusi dhidi ya Abubakar Siddiq, matusi dhidi ya Umar ibn Khattab, ya kwa Kiswahili imeandikwa na mtoto wa Mayunga, Hamza Mayunga. Kumtukana Abubakar ni sunna, unapata thawabu. Haya yameandikwa kwenye makala. Umar ibn Khattab alikuwa ni chapombe, chapombe yani mlevi mkubwa mwisho kabisa, mpaka ile siku anakata roho na anakufa Umar, anakufa na pombe kichwani. Umar anakufa na pombe kichwani, kwa Kiswahili makala niko nayo, na ilitolewa kopi, watu wengi wakawa wanapewa, maimamu kwenye misikiti wanapewa kuonesha uovu wa mashia. Na baadhi ya misikiti kwa masikitiko makubwa, wewe ukawa una dhamira ya kufika mahala hapo kuwa nasihi waislamu, kuwa tahadharisha, baadhi ya maimamu hawataki jambo hilo. Baa wataka mzungumze mambo ya kimadhehebu. Ukizungumza mashia mtakuwa mnazungumza mambo ya kimadhehebu, mtapasua ule umoja kwa waislamu. Hivi tuna umoja sasa na mashia jamani? Mpaka imamu au shekhe au kadha atilie mashaka juu ya watu ambao kwamba wamekuja kwa lengo la kuwatanabahisha na kuwazindua waislamu, nasaha kwa ajili ya dini, nasaha kwa ajili ya kitabu cha Allah, nasaha kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kweli imamu ana nafasi hii au shekhe anaambiwa shekhe katika mashaka makubwa awe na nafasi hii ya kuwakatalia hawa ambao kwamba wamekuja kuwalingania watu na kuwazindua watu juu ya ubaya wa watu hawa ambao kadri siku zinavyokwenda taathira yao inakuwa kubwa sana. Ushia wao unapaliliwa na wanaopalilia ni sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa kwa mambo na maneno ya kijingajinga, kutokufahamu dini na makusudio yake. Hawa bwana hapana, tusizungumze hawa, haifai. Kwa nini? Sisi Waislamu ni wamoja. Kuna umoja na anamtukana Abubakar Siddiq, na anamtukana Umar al-Faruq, na anamtukana Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq, mke wa Mtume alayhi salatu wasalam, na kwamba yeye amezini na Safwani. Kazini na Safwani kwanza kule Madina, kadhalika kwenye njia yake wakisafiri kuelekea Basra akazini na Talha bin Ubaidillah. Aisha anazini na Talha bin Ubaidillah. Alafu huyu bado wewe wamwekea ngome na unamtetea na kumnusuru, au unachukia kuzungumza mtu kama huyu, au unakuwa na taraddud? Bila shaka haya ni mabalaa ambayo yametujaa katika safu zetu. Ushia tunaukwalilia sisi wenyewe Ahlu Sunnah wal Jamaa, ima kwa ujinga wetu au kwa sababu ya matumbo yetu, kwa sababu mashia wanatoa mapesa, shia wanatoa mapesa. Haya sisi tunashuhudia wazi wazi kabisa. Sasa ifike wakati wa Islam tufahamu makusudio ya sharia yetu, tuwe na ghera juu ya dini yetu, tuwe na wivu juu ya mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuwe na wivu juu ya Qur'ani yetu ambayo imechafuliwa na mashia. Alafu tukiwa na wivu kwa sampuli hiyo, vipi tuweze kukubali kuwamakinisha mashia katika ardhi zetu na miji yetu na misikiti yetu? Jambo ambalo kwamba haliingii akilini kwa yule ambaye kwamba akili yake iko salama, kwa yule ambaye akili yake iko salama, ambaye anaghadhibika kwa ghadhabu za Allah, anaghadhibishwa na yale yanayomghadhibisha Allah. Allah anaghadhibika kuchafuliwa waumini wa mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba ambao yeye Allah mwenyewe akasema amewaridhia na ameshawaandalia pepo. Alafu aje mtu awatani na awatusi. Muislamu wewe utakuwa ughadhibike kwa kile kinachomghadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo kwamba ufurahike kwa kile kinachomfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndio msingi wa alwala walbara, upende kwa kadiri ya yale yanayopendwa na Allah na sharia, uchukie kwa kadiri ya yale yanayochukiwa na Allah na sharia. Allah hawapendi waongo, Allah hawapendi almubtilun, watu wa batil. Allah hawapendi wale ambao kwamba wanakinzana na sharia yake, wanakinzana na yale aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka akasema kwenye Qur'an, la tajidu qauma yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula. Huwezi Muhammad ukawapata watu ambao wanamwamini Allah na siku ya mwisho, alafu watu hao wakawa na mapenzi, yuwadduna, wakawa na mapenzi na almunasara walmuwala, wakawa wanawapenda na kuwatetea na kuwaekea ngome na kuwanusuru wale wanaompiga vita Allah na wale wanaompiga vita bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa mashia wanampiga vita Allah, shia wanampiga vita bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, shia wanawapiga vita masahaba al-akarim, bal shia wanawapiga vita ahlus sunnati wal jamaa. Na hayo yako katika vitabu vyao, someni katika hii makala mtayaona yaliyoandikwa dhidi ya mashia kutoka katika vitabu vyao. Kwa hiyo sisi hatutakuwa na ule udugu wa kukutana kwenye pakacha. Udugu wetu ni kwa yule ambaye kwamba ameshikamana na kitabu cha Mola wetu, akashikamana na maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hao akawapenda masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na akawatetea na akawanusuru akawataja kwa wema, akaacha kutaja yale yaliyojiri baina yao katika mapungufu yao ya kibinadamu, kwa kuitakidi kwamba wana mema mengi na makosa yaliyotokana ya kibinadamu kwao yamezamishwa kwenye bahari ya mema yao. Haya ndio wanatuambia sisi ahlu sunnah wal jamaa katika mishkil zetu. Kwa hiyo watakokuwa na tabia hii, hao ndio wenzetu. Watakokuwa kinyume na haya, hao sisi si wenzetu. Hata kama watavaa mavazi yetu, hata kama watakwenda kwenye haji, kwenye hija tunakwenda sisi, hata kama wataingia kwenye misikiti yetu, lakini kama wanaitakidi haya ambayo yanakwenda kinyume na itikadi sahihi ya Uislamu, hatuna udugu na hao. Awe Shia, awe Khawariji, awe atakayekuwa, muda wa kuwa haitakidi kwa mujibu wa yale aliyokuja na Rasuli alayhi salatu wasallam, bali anapiga vita na anatukana wazi wazi, huyo hatuko naye sisi. Na atakayemnusuru mtu huyo kamnusuru mtu dhalim, amemnusuru mtu dhalim, na atakuwa ni mal'un. Anasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, la'ana Allahu man awa muhditha, katika sahihi Muslim, la'ana Allahu man awa muhditha, Allah amemlaani kila atakayemsaidia na kumnusuru na kumtetea na kumkumbatia mzushi, mal'un, amelaaniwa na Allah huyo subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atakayekuwa amewekea ngome mashia wasiguswe, wasiguswe kwa lengo la kutahadharishwa Waislamu juu ya shari zao, afahamu ana fungu lake katika laana, afahamu kwamba ana fungu lake katika laana, kwa mujibu wa maneno haya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kwa haya machache niendelea kusisitiza juu ya hii makala, mkakae msome, na atakayesoma akaelimika, basi asifanyie ubakhili, ampe mwenzake, sababu lengo ni kuzindua umma wa Kiislamu, lengo ni kuwazindua wasiofahamu mambo, ndilo lengo letu. Tuko tumesimamia nafasi hiyo kwa mujibu wa uwezo wetu tuliojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na atakayeweza kunakili risala hii akazitoa 5, 6, 7, 8, 10 akazitoa kwa Waislamu, kheri inarejea kwake, kheri inarejea kwake, kama alivyosema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Ali bin Abi Talib, la yahdi Allah bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am, kama Allah tabaraka wa taala atamuongoza mtu mmoja kwa sababu yako wewe, wewe ukawa ni sababu makala yako uliitoa, wewe ukawa ni sababu pesa yako uliitoa, wewe ukawa ni sababu ziara yako uliyoifanya ukampelekea mtu makala ukawa ni sababu akaongoka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi hilo kwako wewe ni khairi, waddalu ala alkhairi kafa'ilihi, na yeyote atakayelengesha jambo la khairi kumlengesha mtu akawa ni sababu ya mtu yule kupata hidayah, basi ni sawasawa na aliyefanya ile hidaya, atalipwa sawa na yule mtu pasina kupungukiwa chochote huyu katika malipo yake juu ya huyu aliyepata kupitia yeye. Haya katuambia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kama ratiba nyingine zipo, atakuja kustangaza hapa Abu Isa au Abu Arqam, ratiba ya magharibi au al-asr ya leo, wallahu a'lam.